بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زماد دين اسلام عزت مندو مسلمانانو مومنانو او موحدينو ورونو، منگا د فرق ضلا آغا باطلی او گمراه ڈلی چې د حق لار نه جدا شوی دی، د نیغ لار نه خپل لارې کږی کړی دی، د هغې بیان شروع کړی و. په دغه ډلو کې د اولې ډلې انتخاب منګه د طالبانو کړی و. تر دې ځای پورې د الله رب العالمین په فضل سره د هغې 15 نواقص بیان شوی دی. نن په دې درس کې منګه د طالبانو دوه ناقص بیانو. شپږم ناقص د طالبانو دا دی چې هغې حدود معطل کړي دي، او وم ناقص دا دی چې دغه شرعي حدود یې تغییر کړي دي، دای بدل کړي دي. او په دغه ناقص سره، په دغه جنایت سره، په دغه ګناه سره، په دغه خطا سره، طالبان د درې وړو ملتونو یهودیان، نصرانیان او مسلمانان د دې درې وړو ملتونو په اتفاق سره کافر ګرځېدلي دي. لکه دا خبره په چا باندې پټه نه ده پاتې چې طالبانو شرعي حدود معطل کړي دي، حدود ساقط کړي دي، دغه حدود نه نافذوي، او همدغه رنګه شرعي حدود په ځای باندې خپلې وضعي صداګانې مقرر کړي دي. د غل نه لاس نه پرې کوي، ویښته دې پرې کوي، په لختو باندې وهي، مخ ورته توروي، واده لرونکي ځاني ته هم د یهودیانو په څیر باندې مخونه توروي او په خره باندې سوروي. توبې سره محسن ځاني معاف کوي، د ردت حد نه قایمی، د قذف حد نشته. همدغه رنګه شرعي ټول حدود معطل کړي دي، دای ساقط کړي دي، دای تغییر کړي دي، ځکه دوی خو ځان اوس بین الاقوامي قوانینو سره برابری، نو بین الملل هیڅکله طالبانو ته د رجم اجازت نه ورکوي. بعضې بیلګې د دې ناقص دا دي: طالبانو په درشتم چنګاښ 1499 لمریز کال د دوشنبې ورځ، چې دا موافق راځي د 14 جولای 2000 کال، طالبانو د خپل یو سایټ نه د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ د غلو تصویران خپاره کړه. یو څو غلې نیولې دي، سرونه ورته نیم خریلې دي، مخونه ورته تور کړي دي، په سر یې ورته خټې اچولې دي، او په خلو کې ورته چپلې ورکړې دي. او بیا یې لیکلي وایي که چېرته افغان حکومت هم داسې کار وکړي، نو په یو میاشت کې د غلو مخه نیول کېږي. انا لله و انا الیه راجعون. دا د طالبانو شریعت دی. آیا زمونږ استاذو په شریعت کې د غله لپاره دا سزا مقرر شوې ده؟ کنه زمونږ استاذو شریعت کې خو رب العالمین فرمای: والسارق والسارقة فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. کله چې غل سړی یا غله ښځه راولګي او د ربع دینار امر غلا وکي یا د دینه ډیر غلا وکي، نو شریعت کې د ده حد دا دی چې د ده دغه لاس به پرې کولی شي، نه دا چې د یهودو په شان باندې مخونه ورته تور کا یا سرونه ورته وخریوه او همدغه رنګه په مخ باندې ورته خټې واچوه او بیا په خلو کې ورته چپلې ورکه. خو طالبان مجبور دي کنه سو کی بین المللی قوانینو سره ځان سمي کفارو ته ناشنا طریقو سره ډاډ ورکي چې تاسو موږ نه بیغمه شئ، موږ د یهودیانو نه چرونه زده کړي دي، موږ اسې د اسلامي نظام نوم اخلو، نور د مخونو تورولو پرته به یو اسلامي او شرعي حدم په سترګو باندې ونه ګورئ. دا د طالبانو کردار دی. دویم مثال دا دی، طالبانو د دوشنبې دریم وږي 1399 لمریز کال باندې یو بل ویډیو نشر کړه چې دا موافق راځي 24 ستمبر او 2020 میلادي کال. هغه د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ یو ویډیو خپره کړې ده. یو څو تنه غلي نیولي دي چې قاتلین دي. یو عام سړی وجلی او د هغې نه فیلډر او ګاړی اغستې و، نو طالبان پې لګیا شوي دي، عوام هم راټول کړي دي او لخت یې ورته نیولي دي او په دې لختو باندې ښه کلک لکې وهي، څوک یې په ډانګو باندې وهي او دا چغې وهي چې امارت اسلامي زنده باد. دریم مثال، په هلمند کې سغله نیولي دي او ټولو ته مخونه تور کړي دي. همدغه رنګه دا مثالونه ډیر زیات دي. په هر علاقه کې شته چې طالبان کله غله ونیسي مخونه ورته توروي، په غاړو کې ورته چینکونه اچوي، یا نورې چې دوی کومې ویډیوګانې خورې کړي دي په هغې کې صرف او صرف ویښته پرې کوي او نور غلو ته اسم نه وایي، د قاتل نه قصاص نه اخلي، فقط په کور کې د قومي ملکانو په شان یو لوګي ورته وکړي او کور ورته وسوځي، د علاقې نه وشړي، بس نوره خبره ختمه. ځکه د قومونو لحاظ کوي کنه، د رب العالمین لحاظ خو نه کوي. بیا ورته چوکۍ نه میلاویږي، بیا ورته ریاست نه میلاویږي، بیا ورته عوام ووټ نه ورکوي. همدغه رنګه په دې دومره علاقو کې چې طالبان پکې واکمن دي، یو د رجم حد تر وسه پورې چیرته قائم نه شو. همدا علت دی چې د طالبانو په سیمو کې غل په غلا باندې ډاډه دی، ځکه هغه پوهیږي چې مالا اسې مخ په خټو باندې توروي، یا یې په سکرو باندې توری، بیا رانه ویډیو کوي، بیا رانه تصویر اخلي، بیا مې نړۍ ته ښیي، نو ما خو څوک اسم نه پیژني، صرف مخ توریدل دي او ویښته پرې کېدل دي، نوره خو څه خبره نشته. قاتل په قتل باندې ډاډه کیږي چې یو کور دی، دا مې دې وسوسي، خیر دی، خو راشه زما د دښمن دا به مړ کړمه، دنې او بدله واخلمه. او دا نور مفسدین خلق په دې نورو ناوړه کارونو باندې ډاډه کیږي او د فساد کچه ورځ تر بلې د طالبانو د واک ساحو کې لوړیږي. همدغه رنګه کسانو په اړه باندې الله رب العالمین فرمای، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. مفسر بزاوی دې سمانه کوي، يحادون الله ورسوله معناوي دادا يضعون او يختارون حدودا غير حدودهما، چې د الله رب العالمین حدود او داغې پولو داغې احکام او داغې شریعت په مقابله کې نور حدونه، نور احکام، نورې پولې، نور دینونه دا غوره کوي، دا وزه کوي، دا جوړوي. دا معنا ده، کوبیتو معنا دا ده، اوغیزو او اهلیکو، دی به تباه شي، دی به رب العالمین هلاک کړي، دی به وشرمي. وهم الكافرون ولهم عذاب مهین، او بېزاوي وایي چې رب العالمین په دې خلکو باندې د کفر فتوا لګولې ده چې وهم الكافرون، دا خلق کافران دي. ولهم عذاب مهین، او دی د پاره سپکون کې، شرمون کې، ذلیل کون کې عذاب دی. نو الله رب العالمین د دې کلام نه دا واضحه شوه چې طالبان کافران دي، او که خاتمه په همدغه اعمالو باندې راغله او توبه ونیوستله، نو رب العالمین ورته سخت عذاب ورکوي، په دنیا کې به هم شرموي لکه څنګه چې وشرمول. نعوذ بالله من ذلك. امام ابن جرير الطبري رحمه الله دي آيات كريمة دا معنى بياني، ان الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه فيجعلون حدودا غير حدوده. اغهم ويچه سوك را لگي ودا الله رب العالمين پا حدونو کی پا پلو کی پا شريط کی پا احکامو کی و پا فرائضو کی دا خلاف کی دا رب العالمين، او خپل حدونو تاکی، خپل شريط تاکی، خپل سزاگان تاکی، نو دغه خلق دلته مراد دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای، ومن بدل شرع الانبیاء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. چا چې د انبیاء کرام شریعت بدل کو او نوې شریعت جوړ کو، د خپل ځان نوې دین جوړ کو، نو دې تابعداری باطله ده، او د رب العالمین د دغه وینا مستحق دی چې رب العالمین فرمایي چې د خلکو ځان لپاره شریعان ګرځولې دي، ځان لپاره الهه ګرځولې دي، ځان لپاره معبودان ګرځولې دي، چې د الله رب العالمین نه علاوه نور دینونه ورته جوړی، نور قوانین ورته جوړی او نور نظامونه ورته جوړی. نو شیخ الاسلام وی ولهذا كفر اليهود والنصارى لانهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. یهود و نصارا د خبرې د وجه نه کافر وګرځېدل چې هغوی په منسوخ او بدل شوي دین باندې عمل کو. شیخ الاسلام مجموع الفتاوا 15 جز کې دا خبره کړې ده. نو شیخ الاسلام د قول نه هم دا خبره څرګندېږي چې څوک رالګي د رب العالمین قانون مقابله کې، د هغه د حدونو مقابله کې نور حدونه ټاکي، نور قوانین ټاکي، نو دې خلکو ځان الله رب العالمین سره شریکان وګرځول. او دویمه خبره دا ده چې منسوخ آسماني دین باندې منګولې لګوونکي پاغې باندې عمل کوونکي یهود و نصارا دی کافر وي، او چې نن سبا څوک را لګي او ځان د پاره نور حدود ټاکي، د رب العالمین د شرعي حدود په مقابله کې نور قوانین ټاکي، نو دا خلک به کافر نه. امام ابن حزم رحمه الله په الاحکام فی اصول الاحکام شپږم جز کې فرمای لا یجیز تبدیل احکام الدین الا کافر. د دین حدود، د دین پولی، د دین احکام بدلولو اجازه څوک نه ورکوي مګر څوک وي دا کافر وي، دا مرتد وي، دا د اسلام نه وتلی انسان وي. نو دغه امامانو په اقوال باندې طالبانو کم حیثیت شو؟ د اسلام نه ووتل، نعوذ بالله. نو طالبانو دغه حدود مکمل ساقط کړي دي، دا غورځولي دي، په دې باندې عمل نه کوي. او هم دغه رنګ خلکو په اړه باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا اتم جز کې دا خبره کوي ومعلوم ان من اسقط الامر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. واذا ظاهره خبر ذا چا د دین یو حکم، یو کار، یو امر یا یو نهی اغه ساقط کو، اغه د شریعت نه وغورزو، اغه د شریعت نه لری کو، اغه شریعت، اغه دین چې الله رب العالمین پاغه باندې انبیای کرام را لګلی دی، نو دغه کس د مسلمانانو، یهودیانو او نصرانیانو د دریوړو په اتفاق باندې کافر دی. نو طالبانو هم دغه شریع حدود د اسلام نه، د دین نه، د قانون نه، د نظام نه غورځولی دي، ځان د بین المللي اصولو باندې برابرولو د وجنه، نو دی وجنه دغه دریوړو ملتونو په اتفاق سره کافر دي. دا د علما کرامو تصریحات دي، دا د امت سلف دي، دا د رب العالمین کلام دی. موږ ستاسو په مخ کې پیش کو، په دې کې هیڅ قسم زیاتیا موږ نه کوو، نه په دې کې دروغ وایو، نه په دې باندې بهتان لګو، دا ښکاره مثالونه موږ تاسو ته پیش کړو. نو کله چې د خلافت اسلامي مجاهدینو د خوانه په طالبانو باندې کلک تنقیدونه وشو او دی نړۍ ته الله رب العالمین په فضل سره رسوا کړو، نو اوس د طالبانو مشرانو دا اعلامیه خپره کړه چې 14 ربیع الاول 1442 هجری کال باندې دا خپره شوې ده. وایي د محاکم له فیصلې پرته سزا او تصویر اخستل منه دي، هیڅ شخص ته اجازه ورنه کړي تر څو د محکمې له حکم پرته څوک په سکانو، په لختو، درو او کیبل ووهي او یا بل کوم ډول تعذیب ورکړي. نو دا اعلامیه اوس پره کړه چې د خپل شرم پټولو ناکامې هسې دي او په دې باندې خپل شرم نشي پټولی. د دې خبرې بل یو ثبوت چې طالبان شرعي حدود نه نافذوي، بلکې دوی د ځان سزاګانې مقررې کړي دي. طالبان لیکي چې کله افغانستان کې اسلامي امارت قائم و، نو خوست کې د غل څخه ښکاره لاس پرې کړو او قاتل باندې حد جاری کو. نو بیا د عادي زوی نه و چې چا غلا کړی وی یا یې قتل کړی وی. وایي اوس د خوست حالت دی، وګوره دا خپل قرار دی چې موږ د واک په سیمه کې په خوست کې یو لاس هم پرې کړی و او قتل حدم جاری کړو، نو هغه ټیم امنو او دا غینه ورسته وي وسه حالت دی. وسه حالت وګورئ، دا خپل سرګند اقرار دی چې موږ حدونه نه جاری کوو. کچیر ته اوس دی سره یو مثال وي، یو نمونه وي، یو ثبوت وي، یو دلیل وي، یو قرینه وي، خو پیش کړی به وي کنه، وړاندې کړی به وي چې تاسو وګورئ په پلانکي ولایت کې دا حد قائم شوی دی، خو دا ځکه نه دی نشته، دی حدونه نه قائمی او مخکې خبرو له سابقې له اعتبار و ځکه نشته چې اوس طالبان مرتد شوي دي. او موږ په مقدمه کې دا خبره بیان کړې وه چې سابقې له اعلی اعتبار وي، کله چې حال دې برابر وي، حال دې په اسلام باندې وي، ته اوس په اسلام باندې عمل کې او مسلمان ارتداد ته نه وتلې. نو کله چې طالب ارتداد ته ووتو، غیر الله قوانین یې ټول ومنل، جمهوریت یې ومنو، دیموکراسي ومنله، بین الملل ټول قوانین یې ومنل، نو دا خو د اسلام نه بهر شو. اوس دې ته سابقه څه فایده ورکوي؟ نو طالبانو په اړه باندې اوس دوه خبرې دي. یا به دی دا وایي چې موږ په افغانستان کې په یو ځای کې هم تمکین نه لرو، نو ځکه موږ حدونه نه جاری کوو. دا یوه خبره ده، خو دا طالبان په خپله ردوي. دویمه خبره دا ده چې دوی سره به د واک سیمې وي، خو لیکن دوی دغه حدود قصدن او عمدن معطل کړي دي، دای ساقط کړي دي، دای تغییر کړي دي، او د دې په ځای باندې خپلې وضع سزاګانې مقرر کړي دي. نو په دې صورت کې به د اسلام نه دی وتلی وي. نو اوس راشو واقعې ته چې طالبان خپله سوی. نو طالبان چې کله د کامرو په مخ باندې کینی، بیا د افغانستان 60% د واک دعوه کوي، نو څنګه بیا حدود نه جاری کوي؟ چې هلته د 60% د واک دعوه لري، چې د کابل مرتد ادارې سره دومره ساحه نشته، څومره چې طالبان وایي چې موږ سره ده، نو بیا حدونه ولې نه جاری کوي؟ بیا د شریعت هم ولې معطل کړی دی؟ او تعطیل د شریعت دا په اتفاق د امت سره دا کفر دی، دا ارتداد دی، دا د اسلام نه وتل دی. نو الغرض زما عزتمند ورونو، طالبانو شرع حدود معطل کړي دي، هغه بدل کړي دي. تاسو هیڅ چیرته نشئ کتلی طالبان دی یو رسمي ویډیو وښیي چې دی د زنا حد قائم کړی وي، څوک رجم کړی وي، یا د ردت کم حد قائم کړی وي، یا هم دغه رنګه بل کم حدود قائم کړی وي. هیڅ قسمه رسمي ویډیو نشته، او که دې نه پسې خپرم کې هغه له اعتبار ځکه نشته چې اوس یې نواقص د سلګونو نه واوړېد، او صرف د ځان ښودنې دپاره که یوه ویډیو چیرته وکړي، نو هغې له بیا هم اعتبار نشته، ځکه ټول اعمال په دې باندې ګواه دي چې دی د اسلام نه وتلي دي. نو دغه شان ډلو په اړه باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. زما امت با په دوه ویا ډلو باندې تقسیمیږي، دا ټولې به جهنم ته ځي، دا ټولې به ور ته ځي، سوا د یوې ډلې نه. هغه ډله به کمی؟ هغه به خلیفۃ المسلمین، د امام المسلمین، د مؤمنانو امیر، د مسلمانانو د جماعت چې کم امام دی، حاکم دی، هغې والا ډله دا به په حق باندې، دا به د ور نه بچ کیږي، دا به د نواقض نه بچ کیږي انشاءالله. نو تاسو څرګنده دا خبره ولیدله، د نبی علیه الصلاة والسلام پیشنګوی دا سل په سل باندې موافق او خطا صحیح و خطا. نو عزتمند ورونو، خلیفۃ المسلمین سره بیعت وکي، او هغه اماراتی کشرانو ته دا پیغامونه ورسوي، نورو تنظیمونو والاو ته دا خبر ورکي چې ګوره مرګ ستاسو دا د جاهلیت مرګ دی، او مرګ تاسو باندې کراغې دا د ارتداد په حالت کې راځي، نعوذ بالله. دی وجنه توبې وباسي او راشي خلافت اسلامي صفونو سره یوځای شي. که خلافت اسلامي سره نه یوځای کیږي، په خپلو کورونو باندې کینی او دغه خلکو نه برات وکړي، توبې وباسي دغه اعمالو نه، رب العالمین هم کېدای شي چې معاف کړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د هر قسم کفر، شرک، بدعت او گمراهیو نه وساتي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.